اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔